Ay, kami po ang Sunda. Sama po namin ngayon ang tropa namin na si Dave. Dave. Dahil ang tanging panahon. Please like and share. Support OPM. Yeah.